რევოლუციაში შეტანილი წვლილისათვის განსაკუთრებული მადლობა გამოეცხადა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-სა და ყვავილების სალონ იკებანა 62-ს. კიდევაც მეგობრებო, მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ნუ ბუნებრივია ჩვენ ღამის შოუს დღევანდელ მონოლოგშიც მიმოვიხილავთ მიმდინარე მოვლენებს. მუშაობა დაიწყო პარლამენტმა და მათ ესე იგი უკვე ააწყვეს თავიანთი სამუშაო გრაფიკი, უკვე გენიალურად მუშაობენ და აი ისე მუშაობენ, რომ აი მარტო გიგი წერეთელი რომ მივიდეს, ხო? ფორუმი მაინც იქნება. ამ გენიალური მუშაობით მათ უკვე დანიშნეს 4 მინისტრი. ამ 4-დან 3 არის ახალი მინისტრი, ხოლო ერთი კი დახოთ კარგად დაიწყებული ძველი. ჩვენ ღამის შოუს სცენარისტებს ხშირად ეკითხებიან ხოლმე, რომ აი ძველთავრობას რო სულ აკრიტიკებდით და სულ ხუმრობდით ამ ძველთავრობაზე, ეხლა ხელისუფლება რო შეიცვალო, თუ მათზე თუ იხუმრებთ, მათ თუ გააკრიტიკებთ. და ნუ ჩვენი პასუხია, რომ კი, ბუნებრივია, ასე მაგალითად ჩვენ ვერც ვერ აუვლით იმ გარემოებას, რომ აი ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რაღაც თანამდებობებზე თავიანთ ნათესავებს ნიშნავენ. ასე მაგალითად ნინო ბურჯანაძის ნათლული ძნიშვილის მაზლი დანიშნეს თელავის სანეპიდსადგურის ღამის ცვლის უფროსის ლაბორანტის მეორე მოადგილის თანაშემწე. მოგესწრებათ, ნინო ბურჯანაძეს არ აქვს ესე იგი მინისტრის მოხსნის უფლება. ანუ ამ შემთხვევაში მინისტრმა თვითონ უნდა განაცხადოს თავის მხრივ, თვითონ უნდა გააკეთოს განცხადება გადადგომის შესახებ. ანუ თვითონ უნდა თქვას, რომ მე გადავდექი. ანუ მინისტრმა თვითონ უნდა თქვას, მინისტრმა უნდა ილაპარაკოს. სწორედ ამიტომ თავდაცვის მინისტრად რჩება ბატონი დავით ფერდა. ამას წინათ გავიარე უნივერსიტეტში, მინდოდა რომ მენახა ბატონი როიმე დრეველი და სამდინოში ასეთი რამ მიცხრეს. იცით, ბატონი როინი გადადგა, მაგრამ თქვენ დავდანდი დაელოდეთ, მალე დაბრუნდეთ. ამ და კიდევ ბევრ სხვა მოვლენას ესე აქტიურად ეხმიანებიან საქართველოს ტელევიზიები და ისინი თავიანთ პოზიციას აფიქსირებენ ხოლმე არც თუ ისე იშვიათად. მაგალითად ტელეკომპანიამ ზის ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ ისინი არასოდეს ასრულებდნენ მთავრობის დაკვეთებს, ისინი ყოველთვის ენთუზიაზმზე მუშაობდნენ. აჭარის ტელევიზიაში ჩატარდა ეს ერთი ასეთი ინტერაქტივი და ინტერაქტივის შეკითხვა იყო შემდეგი. მოიტანს თუ არა ახალი მთავრობა რეპრესიებსა და დიქტატურას? თუ ფიქრობთ, რომ დიახ, დაარეკეთ ტელეფონზე 50305 ზარი უფასოა. თუ ფიქრობთ, რომ არა, დაარეკეთ ტელეფონზე 50306 ერთი ზარი ღირებულება 18 ლარი. ხოლო თუ გინდათ, რომ მადლობა გადაუხადოთ ასლან აბაშიძეს, დაარეკეთ ნებისმიერ ნომერზე ყოველი მეათე ზარი მომგებიანი. ამავე ტელეკომპანიამ გააკეთა ერთი საინტერესო სიუჟეტი ბათუმის სათამაშოების ფაბრიკაზე. ბათუმის სათამაშოების ფაბრიკამ გამოუშვა ახალი თოჯინა, რომელიც ტირის, იცინის და იძახის დედას, მამას და ბაბუს. არსებობენ ტელეკომპანიები, რომლებიც საერთოდ არ ეხმიანებიან ამ მიმდინარე მოვლენებს და მათი სულ სხვა რამეები არის მნიშვნელოვანი. ასე მაგალითად ტელეკომპანია პირველ სტერეოზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო ის, რომ გადაცემა ტოროლაში კარაოკეს კონკურსზე ერთ-ერთმა დამრეკავმა ჯაბა ქარცელაძის სიმღერა ორიგინალზე ცუდა სიმღერა. ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი. ეს ყველაფერი, ეს მოვლენები არა მარტო ტელევიზიებს შეეხო, არამედ რადიოებსაც შეეხო. მაგალითად არეულობით ისარგებლეს რადიო ხულიგნებმა და მათ ესე იგი დაიკავეს რადიო ფორტუნას სიხშირე. ისინი 2 საათის განმავლობაში, ეს რადიო ხულიგნები, თავისი გემოვნებით უშვებდნენ სიმღერებს ეთერში. ამით რადიო ფორტუნას რეიტინგმა 1-2 აიწია ზევით. რევოლუციამ ასევე თავისი გავლენა იქონია სასწავლო პროცესებზე. განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ მეორე კლასის მათემატიკის ციგნში შეეტანათ ერთი ასეთი ამოცანა. მიშიკოს ჰქონდა 5 ვარდი. ზურიკოსა და ნინიკოს კი მასზე 2-ით მეტი. რამდენი ვარდი დარჩებოდათ მათ, თუ თითო-თითო დაურიგეთ? ცოტნეს, გემალიკოს, ედუარდს, ლევანიკოსა და ვახტანგს. ну მოგეხსენებათ რომ ახლოვდება საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში და უკვე რამდენიმე კანდიდატმა გამოთქვა სურვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესახებ. პრეზიდენტობის ტრადიციული კანდიდატი ბატონი ქართლოს ზარიბაშვილი აცხადებს რომ მას ძალიან აწყობს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გამართება 4 იანვარს. იმიტომ რომ აი ხომ იცით რა დროაა ეს 4 იანვარიო რა? ახალი წელი ახალი დასულიაო, შობა მოდისო, ინტერიერში ყველა სვავსო რა. ამიტომ საერთოდ უბრალოდ მივლენ თვალებიო. ეს ჩემ შანსებს 1-2-ად ზრდის. შალვა, ბატონ შალვა ნათელაშვილს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ უკვე მოვისმინეთ რომ იგი ბოიკოტს უცხადებს ამ არჩევნებს და სულ არსებული ხელისუფლების კრიტიკაშია. მან ამჯერად გააკრიტიკა თავბატონი ნინო ბურჯანაძე. მან თქვა: აი, ორი დღეაო რაც ხელისუფლებაში არისო რა. ქვეყანაში ამდენი პრობლემა არისო და თვითონ კიდე ჰოლანდიაში წავიდა ეიფელის კოშკის დასათვალიერებლად. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ ედუარდ შევარდნაძეს პრობლემები შეექმნა ოჯახშიც. ოჯახის წევრები მას საყვედურობენ. აი, ერთი კვირა სახლში ვიხარ, ხო? აი, რა გააკეთებ?